iz svoje gleda, kako se srećni žene, a ja od bolajeca, ona je ostavila mene. S njom sam bio, prsten joj zlatan dao, da ona drugog voli, nikad to nisam znao. Da ona drugog voli, dugo to nisam znao. Zbog tebe znaj, Marija, nijedno ne veruje više, leto je odnelo su. Zbog tebe znaj, Marija, nijednoj ne veruje više, leto je odnelo suce, jesen je donela kiše. Veselje prati, a moje srce jadno, neka sad u samoći pati. A moje srce jadno, neka sad u samoći